Og vi hørte låten Heartland med gruppen The. Men nå over til noe helt annet, nemlig en fotgjengerovergang I Wilfred Breistrands gate. Hei du! Hei! Hei! Det var lenge siden. Ja, det en stund siden I hvert fall. Ja, hvordan går det med deg? Hvordan går det med, ja du, hvordan det med de der... Seksualproblemene du hadde da, du så bekymret for sist. Du. Nå jeg fulgt rådet ditt. Fulgt rådet mitt? Ja. Husker du ikke du var med så kjøpe... Nei, har du turt å kjøpe sånn oppblåsbare varmere? Ja. Har det her. Hvor da? Her. Det der? Ja. Det der, det ikke oppblåsbare varmere, det vel? Jo. Nei, de sa de ikke hadde oppblåsbare, så jeg måtte kjøpe ferskere varmere.